Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Det er på gyngende grund, vi åbner aktiemarkedet her til morgen. Usikkerhed og nervøsiteten har bidt sig fast, men det forhindrer selvfølgelig ikke også i at trække i arbejdstøjet. Der er nyheder, der skal fordøjes, og regnskaber, der skal dissekeres, både de store og de små, og det gør vi her de næste 55 minutter. Blandt andet så skal vi tale med Better Collective. De har lagt regnskabstallene på bord. Vi taler med deres administrerende direktør, Jesper Søgaard, lidt senere. Tom Hågaard kommer også med på en telefon, og her i studiet, der har jeg... De er altid glade, uanset om det går op eller ned. Philip Gunst og Lars Persson, godmorgen og velkommen til jer. Ja, tak. Totalt overstadig. Er det nervøsiteten, der ligesom går i blodet på jer, eller hvad? Fuldstændig. Det er adrenalin banker derudad. Simpelthen. Okay, vi har haft en herlig morgen nede ved morgenbordet, kan jeg ligesom afsløre. Lad os se, hvor herlig den bliver, når vi kigger på de der... Du har været lidt fjern. Nå, men jeg har prøvet at følge med. Det er svært med sådan nogle friske fyre som jer. Persson, hvad er det for en morgen? Stadig nervøs, eller hvad? Ja, det er det. Og der tænker lidt regnskaber ind, og det sender os i hver vores retning, hvis vi er Vestas-aktionærer, ISS-aktionærer. Vestas, der tænker jo en meddelelse ind efter, at børsen var lukket i går 5:45 om, at vores gode svenske ven, Runevad, han tager overfrakken på og stikker ud af hoveddøren over i Vestas og siger tak for den gang. Og det er vel egentlig også lidt af, at aktien falder lidt tilbage. Der er også lidt grums i overskuddet og... Man kan sige, at vi var enige om, at det var nok ordrebeholdningen, der reddede Vestas lidt her den her gang med, fordi at selve resultatet, det bliver jo en lille smule sværere i forhold til sidste år på bundlinjen. Der havde man 83 millioner euro, og nu havde man kun 25 millioner euro. Det var i hvert fald ikke, hvad analytikerne havde forventet, så det er vel egentlig det, den falder på. Men til gengæld så ordreindgangen så tyk, som aldrig set før... 3 milliarder mod 2,8 milliarder megawatt. Nej, megawatt, du har røvet. 3.000 megawatt mod 2.800 megawatt. Jeg troede, det var penge, men det var egentlig selvfølgelig megawatt. Det er hården, Persson. Så hvad hedder det nu? Så den er jo, den ser god ud. Der har så været lidt over på den amerikanske side, hvor der har været noget strækker på. Det er nogle af dem, der leverer vinger, men indtil videre har det ikke været noget, der har påvirket Vestas, i hvert fald, hvad de har meddelt af. Men, Men som du er inde på, Lars Persson, så var det altså noget af en overraskelse, den her nyhed, der kom ud i går om, at Anders Runevad nu har valgt at stoppe. Han har været med siden 2003, der lå Vestas-aktien i rundetal, sådan cirka 100, lidt over 100, 105 eller noget i den retning. Det er gået sådan set. Han har gjort det meget godt. Ja. Op med faktor 5 eller noget i den retning, hvis vi kigger på den nu. Ja. Og så kommer Henrik Andersen på porten. Han, Nej, på stolen kan man så sige. Ja. Fint nok, ja. Lars Persson. Han er administrerende direktør i Hempel. Det har de ikke nødvendigvis haft så gode erfaringer med. Der kom Ditlev Engel også fra i tidernes morgen. Men ikke desto mindre, så er det jo altså en mand, der kender virksomheden særdeles godt. Han sidder i bestyrelsen allerede, så man kunne vel forestille sig, at det bliver business as usual. Ja, til at starte med i hvert fald ikke, og så kan man så sige, at Ditlev Engel klarede det vel egentlig meget godt. Han sendte aktien op i kurs 700, altså der har den jo ikke været siden tilbage i år 2008, hvor vi også hørte Obama sagde, at det hele skulle være grønt, og det var vel egentlig det, vi købte ind på. Det viser sig, at det lige tog lidt længere tid, fordi der kom lige en finanskrise forbi, men det er vel egentlig det, vi ser i øjeblikket, når man kigger ud over vindmøllesektoren, det er vel, at... produkterne bliver om næsten flået ned fra hylderne, hvis man kan levere de rigtige møller. Ikke? Så man skal ikke sige, bare fordi der står Hempel på dit visitkort fra din tidligere stilling, så er du et dårligere kort. Det tænker jeg, så har vi allerede dømt en del mennesker ude for de næste børsroteringer, eller bestyrelsesroteringer og direktørroteringer. Så, så nej, men ja, det bliver jo lidt spændende at følge, hvordan det kommer til at gå med en ny direktør. Jeg så Jacob Petersen over i Sydbank, som jeg altså følger det her selskab meget tæt. Han sagde, at Anders Runevad har jo kørt det her selskab kedeligt, enkelt og effektivt. Det har jo altså været en god måde at køre det på, kan man sige, i hvert fald hvis man også har været aktionær i selskabet. Det er Lars Svendsen her i Millionærklubben. Han har haft Vestas med, siden vi startede den her konkurrence i denne her klub. Det er gået ganske nydeligt, og Lars Svendsen, som jo altså også ligger forrest i vores konkurrence, går jeg ud fra. Ja. Men der kan jo selvfølgelig ske ting og sager også i løbet af dagen, særligt med sådan en udmelding her fra Vestas, som jo altså får aktien til at sætte sig lidt, bliver sådan den tekniske side af sagen. Hvordan ser det ud der? Jeg var en lille smule presset den sidste 14 dage, ikke? Aktien faldet lidt tilbage. Den toppede der ved månedsskiftet maj-april måned. Men altså, den har jo leveret 20% til dato, så kan du klippe 4% af, så kommer du stadigvæk hen i et afkast, der slår markedet. Så den har jo været en kærkommen aktie i mange porteføljer, men det var jo også i hvert fald et kedeligt år, hvis man tager fra november til 17 til november 18, så skete der jo stort set ingenting. Din aktie var faldet ned fra det niveau, vi er i 540, faldt den ned fra til 360, og så bevægede den sig vandret. Så der har der været skår i glæden, når man har været aktionær under Runevad. Det jo ikke, har jo ikke været one way det hele, så det skal man jo lige tænke på. Ellers så er det stadigvæk debatten mellem USA og Kina, der trækker rundt på de globale markeder. USA og Kina, som jo altså ser ud til at have lidt svært ved sådan præcis at nærme sig, men måske er noget på vej. Det er vel det, vi hele tiden står og siger. Torsdag skulle en delegation fra Kina altså være på vej mod Washington. Vi får se, om der kommer noget konkret ud af det, om vi får nogle meldinger på den front. Philip Gunst, de her noget usikre markeder, hvad gør sådan en mand som dig i dem? Ikke så meget. Man kan sige, jeg havde jo lidt forberedt mig på det, ved at jeg var begyndt at load op i nogle guldaktier, eller en guldaktie. Så man kan sige, jeg ved ikke, om jeg havde forudset det, men jeg havde i hvert fald spået lidt, at jeg mente, at markedet havde nået en vis top. Man kan sige, i mine øjne, så er det lidt et spil for galleriet, det Donald Trump har gang i, og jeg tror også i høj grad, at det egentlig handler om, at han forsøger bare at lægge lidt pres på Kina, forsøger måske at køre lidt handelsteknikker, eller hvad hedder det, forhandlingsteknikker, for ligesom at presse dem det sidste, og for måske også at sætte lidt gang i tingene, fordi at når alt kommer til alt, så har Donald Trump brug for den her handelsaftale, også for at man kan kigge tilbage på hans tid som præsident i embedet i USA og sige, okay, hvad har du egentlig leveret? Der er en handelsaftale med Kina, alt afgørende, så det ikke står tilbage, som han reelt set bare har lavet Ragnarok. Så i mine øjne er det udelukkende et spørgsmål om ligesom at lægge noget pres på Kina, og jeg tror egentlig, at sandsynligheden for, at der kommer en handelsaftale, måske ikke inden fredag, det er svært at vide, men det vil han jo i hvert fald gerne have, men jeg tror helt sikkert, at der kommer en handelsaftale i et vist omfang. Hvornår det bliver, det er svært at spå om, fordi at tingene er blevet flyttet mange gange. Jeg kan huske, at vi snakkede allerede relativt tidligt om det sidste år, at den skulle komme, og der er stadig ikke rigtig sket så meget, men ja, jeg tror nok, den skal komme, og jeg tror egentlig, det er et udtryk for, at han forsøger at presse citronen lidt, også fordi, at vi har set hele tiden i løbet af de sidste snart tre år, han har siddet som præsident, at han jo har haft en retorik, der har været meget pro-aktiemarkedet, så han lige pludselig skulle gå den anden vej og skulle decideret forsøge at skade de amerikanske aktionærer i en tid, hvor den amerikanske økonomi er stærkere end nogensinde. Vi rammer jo efterhånden, men med en arbejdsløshed på 3,8% rammer vi efterhånden en overophedet økonomi. Så jeg vil da i den grad sige, at jeg tror nok, at han skal vende 180 grader igen, selvom at det kom lidt som et chok, da han søndag aften gik ud og lavede det her tweet. Men herr Gunst, du er jo bestemt ikke enig om at have den holdning. Altså, der er jo rigtig mange, der siger, at det er forhandlingstaktik, det her, som Trump han kører af, og det giver sådan set meget god mening, men jeg synes alligevel ikke rigtigt, at der er handling bag de ord blandt mange af markedsdeltagerne. Der bliver jo stadigvæk solgt aktier en masse. Ja, man kan sige, at det var jo lidt sjovt egentlig at se, fordi at der var jo ikke nogen tvivl om, at da man så futures søndag aften og mandag morgen, specielt for det amerikanske marked, så var der jo stor frygt, og der blev solgt ud. Jeg mener, at S&P 500 futures var nede med 2%, da det toppede, men det amerikanske aktiemarked lukkede jo i positivt terræn mandag, og de generelle markeder, både Dow Jones og S&P 500, lukkede med et relativt begrænset minus. I går så kom det her jo så tilbage med et gevaldigt push, så man kan sige, at det amerikanske aktiemarked er jo ikke faldet 2 dage i træk. Mm. Det faldt ikke rigtig mandag. Tirsdag der fik vi så den her, retur ned. Man kan se det lidt på, jeg kan jo godt lide at holde øje med VIX, som er det her volatilitetsindeks, for ligesom at se, hvad markedet tænker, og også Fear and Greed-indekset, og generelt så selvfølgelig, vi har også ligget i terræn efterhånden, hvor det har været meget begrænset, hvad frygten egentlig har været. Vi har været sådan lidt naivt godtroende, som vi har diskuteret før, så tilbage i december måned omkring nytår, da markedet bundet ud juleaften, der var alle medier jo stærkt kritiske, og nu kom den her recession. Lige pludselig så nåede vi all-time high-niveauer igen i de amerikanske indeks, og så var markedsaktørerne, specielt nogle af bankerne og nogle af økonomerne, var ude at sige, nu kommer vi til at se nye stigninger, og der er masser af hvad kan man sige, benzin tilbage i det her marked. Så jeg synes også, at der er nogle ting, som ligesom er meget tydelige som markedsaktør, man ligesom kan udnytte, og det er, at når medierne begynder at være overpositive, så skal man måske tage lidt af, og når naiviteten, eller når markedsaktøren begynder at blive lidt naiv i forhold til, at de bliver ved med at købe og ikke rigtig ser nogen top, så er det nok, man skal begynde at lette lidt på speederen og omvendt, når markedsaktørerne og medierne er stærkt kritiske, så er det måske ved at være tid til at købe op. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansen. Jeg besøger Philip Gunst og Lars Persson. Om lidt, der skal vi tale med Better Collective. De har aflagt regnskab her til morgen, og vi skal høre lidt om, hvordan det er gået med dem. Du kan selvfølgelig også blande dig i debatten, hvis du har spørgsmål eller kommentar, så er du velkommen til at skrive en sms her ind til studiet. Det gør du på nummer 42 600 247, altså 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Det startede som en god idé mellem to gymnasievenner, og i dag der er Better Collective altså blevet en global forretning inden for det, der hedder affiliate marketing. Hvad der ellers ligger i det selskab, det skal vi blive klogere på. Nu hvor jeg har fået selskabets administrerende direktør Jesper Søgaard med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Jesper. Godmorgen. Jesper, lad os starte med lige at få de der begreber på plads, for det er ikke sikkert, at vi alle sammen ved, hvad affiliate marketing egentlig er for noget. Så hvad er det egentlig, de laver over Better Collective? Jamen, det dækker over, at vi egentlig i vores branche inden for sportsbetting sammenligner odds på tværs af bookmaker og har et stort community, hvor folk deler analyser og tips. Og det er nok noget, folk kender fra rejsebranchen, hvor man bruger Momondo til at sammenligne pris på tværs af flybilletter og TripAdvisor, hvor der er et stort community til at se anmeldelser af hoteller. Det er egentlig meget lige det, også på forretningsmodellen, hvor vi bliver betalt af spiloperatøren i vores tilfælde. Okay. Og så har jeg altså lagt regnskabstallene på bordet her til morgen. Hvad er hovedlinjerne i det regnskab? Jamen, det er et rigtig stærkt kvartal for os. Vi fordobler næsten omsætningen i forhold til sidste år, og væsentligt så har vi 41% organisk vækst, så der har virkelig været fart på vores forretning sammenlignet med første kvartal sidste år. Og vores indtjening, den tredobler vi faktisk på EBITDA-niveau. Så virkelig stærkt, og vores nøgle KPI, altså vores sådan, vigtigste interne målinger, det er de nye kunder, vi sender til partnere, og der sætter vi også en klar rekord i det kvartal i forhold til tidligere. Så på alle parametre, så er vi meget tilfredse. Men hvor er det særligt trækker, Jesper? For jeg tænker ikke nødvendigvis, at I trækker lige stærkt alle vegne. Nej, men altså, jeg vil egentlig sige, vi har jo gennem de sidste snart to år købt virksomheder rundt omkring i Europa og integreret dem. Og vi ser virkelig en stærk effekt af, at vi lykkedes godt med de her integrationer af virksomheder. Så i mange markeder i Europa, der kører vores forretning ret godt. Vi har rekordniveauer af trafik på vores hjemmesider, og det er det, der så fører til, at vi oplever vækst. Vi har egentlig det sådan lidt specielt, at de her nye kunder, vi sender, der får vi en andel af omsætningen, de genererer. Og typisk ser vi faktisk ikke en direkte omsætningseffekt med det samme i vores forretning. Så 2018 var stærk for os på antallet af nye kunder, og der kan vi nu mærke effekten af det. Så det er egentlig, kan man sige, en stærk indsats i 18, som fortsætter ind i 19, og hvor vi virkelig høster frugterne nu. Mm. Hvis man ser lidt tilbage i tiden, Jesper Søgaard, hvad er det så egentlig for et marked, I bevæger jer på? For jeg tænker, det er jo sådan et marked, der vel er relativt nyt, hvis vi ser bare sådan 10-15 år tilbage. Der var jo ikke sådan så meget af det, som I laver i dag. Så hvad er det for en vækst, der foregår i det marked der? Jamen, du har helt ret. Det er altså online-spil. Det startede sådan, med de første spæde skridt for måske 20 år siden, men branchen er først sådan rigtig kan man sige, blevet større i slutningen af 0'erne og så de her senere år. Og af den grund, jamen, så oplever vi jo også kraftig vækst. Vi har to megatrends, der ligesom går den her branches vej. Og det er, at der er en generel tendens til, at man skifter fra offline til online. Så det vil sige, at helt naturligt, jamen, så vil det bare være de nye 18-årige, der kan spille. Jamen, de har en mobiltelefon ved hånden hele tiden, så for dem er det naturligt at spille online. Hvorimod, man kan sige, i den anden ende af demografien, der er det mere naturligt at gå ned i kiosken og spille. Mm-hmm. Så derfor har vi noget sådan stærkt underliggende vækst. Og så er det underholdning, og folk har også mere tid på hånden. med mobiltelefonen, så derigennem er der også en man kan sige, megatrend, der skaber vækst for vores branche. Når nu siger du, de nye 18-årige, betyder det, at I sådan set kun kan vokse med den vækst, som der er sådan i almindelige befolkningstilvækst, eller hvad? Nej, altså, du ser jo netop det skifte til online. Så derfor vil vores marked, det vil vokse de næste mange år. Så på den måde, altså, vi oplever næsten tocifret organisk vækst i markedet, og det kan vi ikke se stoppe sådan i den nærmeste fremtid. Mm. Hvem er så egentlig jeres konkurrenter? Jamen, vi har sådan lidt forskellige typer af konkurrenter. Altså, der er nogle private selskaber, som har fokus på sportsbetting, ligesom os, i de enkelte markeder. Dem konkurrerer med, og det er faktisk også dem, vi gerne vil købe, som vi har gjort historisk. Så eksempelvis har vi i det græske marked købt det førende site der, som vi ellers tidligere konkurrerede med. Så kan man kigge på børsen, hvor vi også har nogle sammenlignelige selskaber, som typisk er dem, vi måske konkurrerer omkring opkøbene. De har så mest et fokus på online casino, hvor vores fokus er på sportsbetting. Philip Gunst er med mig i studiet her, Jesper Søgaard. Jeg kan se, at han har et spørgsmål til dig, Philip. Jesper, hvordan ser du egentlig, man kan sige, de udfordringer kommer til at ligge i forhold til de her reguleringer, der i høj grad kommer til, i hvert fald er et emne inden for betting- og gamblingbranchen nu i forhold til reklamer og generelt promotion af de her selskaber? Jamen, der er ingen tvivl om, at for den her branche, der er det vigtigt at finde et passende niveau. Så derfor er det noget, der vil påvirke os. Men når det så er sagt, jamen så vi opererer i de regulerede markeder, og det gør faktisk, at vi har nogle ret solide rammebetingelser for, hvordan vi kan operere. Og som affiliate, så er vi ikke rigtig afhængige af den offline markedsføring. Det er jo ikke det, vi laver. Vi er til stede online, og folk finder vores sites typisk ved at søge efter informationer relateret til spil. Så det er en lidt anden approach, vi har på den måde. Mm. Jesper, I blev børsnoteret i juni 18 i Sverige. I skulle skaffe kapital til en opkøbsstrategi, og det er vel sådan set også det, I brugte pengene til, går jeg ud fra. Ligger det stadigvæk i jeres strategi som et overordnet mål at skaffe flere selskaber ind, altså købe jeres vækst? Ja, altså det er jo en del af det, så vi vokser både organisk, og så har vi også en ambition om at konsolidere det her marked. Mm. Og vi er verdens største affiliate inden for sportsbetting. Og der kan vi se, at vi skal fortsætte med at vokse organisk, men vi tror også på at købe selskaber, som vi kan se kan have en strategisk betydning for os. Det er bestemt noget, vi kommer til at fortsætte med at gøre. Og det er let nok at finde selskaber derude, for jeg ved, at der er mange andre virksomheder i disse tider, som har været ude og forsøge at købe op, men som siger, at det er blevet alt for dyrt derude i verden. Jamen, det oplever vi faktisk ikke i vores branche, fordi lige nu føler vi egentlig, at der ikke er så mange ombud til at købe. Og du nævnte det her i starten med, at det er et ungt marked. Det betyder også, at der er ikke så mange, der er komfortable med at drive den her type forretning, som vi gør. Så derfor er der begrænset antal af købere, og man kan sige, det historisk, hvis man ser på, hvad vi har købt til, så køber vi til 5-7 gange EBIT-resultatet i de forretninger, vi har købt, før vi høster synergier. Og det tror jeg, jeg er i studiet nok enig i, at det er ikke dyrt. Philip, du vil spørge mere, kan jeg se? Ja, men jeg tænker egentlig bare, fordi det er jo nogle rigtig fine argumenter også i forhold til, at de måske har en edge med tanke på, at I er relativt tidligt ude i forhold til det her med at skabe et community. Men hvor meget at fokusere egentlig på at skabe væksten gennem community, det er jo klart og tydeligt at se, at en del af strategien er inorganisk vækst gennem de her opkøbere, og når man samtidig er dygtig til at integrere, så skaber det jo nogle naturlige synergier for aktionærerne. Men hvor meget ligger der egentlig af vækstmuligheder i at skabe det her community, fordi det er jo den type forretning, I driver af community, jo i hvert fald i mine øjne en klar mulighed for ligesom at hvad kan man sige, vækste forretningen? Jamen det er langsigtet, så er det væsentligste. Fordi vi tror på, ligesom man har oplevet inden for rejsebranchen, så de her aggregator sites, det er ultimativt dem, der har det bedste tilbud til brugerne i form af en god brugeroplevelse. Så derfor investerer vi tungt i vores produkt og udvikle betting-expert.com, som er vores største site. Det er allerøst på agendaen. Vi får bare nogle skalafordele ved også at købe op. Jesper, nu har vi jo sådan set haft et meget, meget flot aktiemarked her i starten af 2019, og ja, jeg er med på, at vi står i noget modvind lige nu. Jeres aktier, ikke desto mindre, har jo sådan set bevæget sig en lille bitte smule sidelæns. Hvad har du at kommentar til den udvikling? Jamen, hvis vi ser, hvor vi startede, det var i kurs 54, da vi blev børsnoteret i juni sidste år. Og nu, nu stiger vi noget i dag. Jeg har faktisk ikke lige set en seneskurs, men vi er vel oppe i her i nogen af 70. 77. 77, okay. Og det er egentlig, det er jeg ganske godt tilfreds med. Som nyt selskab, så er jeg glad for at se, at vores aktionærer, der troede på os i børsnoteringen, de har faktisk fået et afkast. Men det skal også ses i lyset af, at vores branche som helhed, altså simpelthen online spil generelt, og særligt på den svenske børs, har haft det utroligt svært i andet halvår. Og jeg vil sige, at næsten alt er faldet i forhold til, da vi kom på børsen. Og når man ser det i det lys, så er jeg faktisk rigtig godt tilfreds med, at vi har leveret ret flot afkast siden børsintroduktionen. Så hvis nu der sidder lyttere derude med penge på lommen, og de måske overvejer, om de skulle købe ind i Better Collective, hvad vil du så sige til dem? Hvad er det for en historie, de præcis køber ind i? Jamen, de køber ind i den markedsledende affiliate inden for sportsbetting, som historisk har vist, at vi kan vokse stærkt organisk, og også på det seneste har vist, at vi kan vokse gennem opkøb. Og jeg synes egentlig, at det er den track record, som vi tror på, at vi bare kan fortsætte. Det har vi leveret indtil videre, så jeg er egentlig ret komfortabel med at sige, at man køber ind i et stærkt vækstselskab, som er markedsledende inden for sportsbetting affiliate. Og så bare lige for at få hele historien med, Jesper Søgaard, hvad er det for nogle udfordringer, I særligt står overfor hos Better Collective, for det er der vel også? Jamen altså, filmen nævner det her med regulering, og det er ganske relevant, fordi det særligt på den korte bane kan ramme os. Det har vi set i Sverige generelt for markedet, at det er udfordret. Men der nyder vi også godt af, at det er sportsbetting, vi beskæftiger os med, for der er faktisk tendens til, at når man kigger på regulering og ændring af regulering, så er det som oftest online casino, hvor der er, man kan sige, mest negativ fokus, og hvor man gerne vil ind og ændre på det. Et eksempel er i Storbritannien, hvor man har hævet beskatningen af online casino fra 15-21%, men man har ladet den blive på 15% for sportsbetting online. Så der tror vi også, det er et attraktivt sted at være. Men er det ikke bare indtil, der kommer en eller anden masse, lidt mere pres på at sige, jamen I laver sådan nogle, der er afhængige af at spille, så man laver nogle ludomaner, altså så det vil egentlig bare, det kan vel bare være et kort øjeblik, kan man sige, indtil der er nogle politikere eller nogle interesseorganisationer, der ligesom får skruet fokus derhen af. Jamen altså, branchen generelt har selvfølgelig et ansvar for at håndtere ludomani, men på samme måde som Carlsberg ikke sælger øl for at skabe alkohol, så er spilbranchen heller ikke til for at lave ludomaner. Mm-hmm. Men du har helt ret. Vi har et ansvar for at sikre, at det ikke tager overhånd, og vi skal egentlig klæde brugerne på, og det er også det, jeg ser Better Collective spille en rigtig vigtig rolle i. Det er, at vi gennem vores sites, hvor man jo ikke spiller, men søger informationer, vi klæder brugerne på til at forstå, hvad det vil sige at spille, og hvad det er for en aktivitet, de går ind til, med fokus på, at der også er en risiko, som man skal være opmærksom på. Bestemt. Jesper Søgaard, tusind tak, fordi vi måtte ringe og forstyrre dig denne formiddag. Tillykke med resultatet. Vi følger selvfølgelig aktien også videre frem. Tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Selv tak. Så vidt altså Jesper Søgaard, administrerende direktør i Better Collective, manden, der altså lige har lagt regnskabstal på bordet, Lars Persson. Bare ganske kort, skulle vi have et teknisk blik på den, inden vi går videre? Ja, men som han selv siger, så er der jo ikke sket så forfærdeligt meget i aktien. Det var en meget hyped sidste sommer, hvor i august, juli, hvor den gik op over nogle 80, 85, 86 var den, og så tog den en tur ned sammen med er at man faktisk egentlig lidt hurtigere nede end resten af markedet. Det var allerede i oktober måned, var den under 55, og så stabiliserede den sig på 60, og nu ligger den så de der 77, som Philip lige var inde at sige. Så den har givet omkring en 16% i år, så det er jo lige faktisk omkring markedet nu, når det er faldet tilbage. Så du har fået markedsafkast, og så jeg ikke, om der egentlig var udbyttet i den, men det er vel okay. Nej, det har der ikke været, ryster Philip meget på hovedet. Så egentlig har det jo været nogenlunde, altså du har fået markedsafkastet ved at være i den her aktie. Philip? Ja, som til gengæld, som Jesper også rigtig er inde på, så har hele den her branche i Sverige er jo blevet smadret fuldstændig. Det har reelt set kun været sådan, som jeg lige har informeret i hvert fald, at det kun LeoVegas, der reelt set på det regnskab, der er blevet leveret nu her, er det eneste selskab, der er steget på det. Mange af selskaberne er blevet straffet hårdt omkring de her reguleringer, der har været på det svenske betting- og gamblingmarked, men jeg vil sige, at det er jo, altså jeg tror helt sikkert, at Better Collective prøver lidt at skabe et community, der bygger på, at man laver betting inden for sportsverdenen, som man rigtig siger, og som måske er med hjerne. Man kan sige, at vi to kender det jo selv. Vi er jo selv ude, uden at skulle reklamere for noget som helst, at vi er ude på diverse gymnasier og ligesom fortæller omkring bagsiden af medaljen ved blandt andet den her verden. Men i mine øjne er det jo stadig et spørgsmål om, at der er rigtig mange penge i den her branche. Selvom han siger, at Carlsberg heller ikke laver øl for at skabe alkoholikere, så er der bare en rigtig, rigtig stor del af dem, der spiller, som ender ud i et misbrug, som simpelthen ikke kan håndtere det. Og selvom at man bruger diverse sider til at forsøge at skabe sig de bedst mulige forudsætninger for at få et afkast, så er det bare en rigtig farlig verden. Og så kan man sige, at hvis vi lige kort skal tilbage til aktien, så har de en værdiansættelse på 3 milliarder nu. De kom med en omsætning på 15 millioner euro i det her kvartal, og man kan sige, at nogle af nøgletallene er høje. De vækster selvfølgelig også rigtig meget af en vækstvirksomhed, og jeg tror også, at hvis de kan fortsætte det her med at skabe, som jeg også var meget inde på, jeg tror, der ligger to ting i det. Der ligger et community, som virkelig de skal fokusere meget på. Skabe en edge omkring det. Og så ligger der også det her med, hvis de kan fortsætte den her M&A-strategi, hvor de tilsyneladende er rigtig dygtige til at integrere. Hvis de kan lykkes med at merge de to ting, så tror jeg, det er en fin investering. Så vidt altså Better Collective regnskabstal på bordet her til morgen. Lars Persson, lad os hoppe videre til nogle af de lidt større selskaber, som jeg altså også har lagt regnskab på bordet. ISS blandt andet. Det ser jo nydeligt ud, herr Persson. Ja, det går bedre. De er jo også i gang med en oprydningsstrategi, og det giver jo, hvor lige vil sige, næsten altid på rute, men det ser godt ud i hvert fald. Så god bundlinje og en fremgang på toppen, så ja, det lyder næsten en lille bitte smule kedeligt, herr Persson, men det er jo fordi, at der ikke er de store skandaler at tage fat i at tale om. Det er sådan set nydeligt og pænt og god vind fremover. Ja, det er sådan, det, man kan registrere det i hvert fald lige i øjeblikket, at de ligesom har sat sig ned og sagt, at vi skal kigge på, hvad for nogle kunder er lønsomme, og lad os smide de lande ud, hvor vi er meget perifære eller ikke har kunder nok. Man er ligesom gået i gang med sådan en oprydning, i stedet for, at vi skal være alle vegne, så lad os lige se, jamen er der nogle kunder, hvor at det ikke rigtig lønner sig, eller vi kan måske sælge dem til en lokal partner eller en lokal udbyder, så giver det lidt bedre. Ikke? Så og det, der nogle gange lyder lidt kedeligt, det er måske meget godt også at have inde i sin portefølje, i hvert fald at blande tingene, som det, så det ikke kun er det meget spændende, man har spændende forstået som det meget volatile. ISS, er det en god, solid rugbrødsaktie at have i porteføljen? Ja, den har jo faktisk været lidt kedelig, må man sige. Ikke? Toppet i 280 og endte i 180, da året startede. Ikke? Top var i april, maj, juni 17 i de der 280, og nu var vi nede i 180 i januar, og nu ligger vi omkring 210, så det er jo ikke, fordi vi er blevet blæst bagover, men en stille og rolig 14%, det er jo også markedsafkastet, så ja, det, nu kan det i nogle perioder nok gå den rigtige vej, men det er jo ikke der, det er jo ikke sådan en aktie, der normalt i hvert fald løber stærkt, så kan man skrue på nogle ting, som vi oplever nu, og så om 2-3 år, 4 år, så kommer der måske en ny direktør ind, der tænker, vi skal vækste, vi skal og gøre nogle andre ting, og så lykkes det måske en periode, indtil man ikke rigtig for de rigtige indtjeningsbidrag ind i periferiområderne, og så skal man igen skrue lidt på det. Så det er sådan en hele tiden ongoing proces, hvor man skal finde ud af, jamen, hvor skal vi hen, ikke? Og ISS er jo ikke bare en vaskespand i dag, det er jo også planter og service i kantinen og service i receptionen osv. Og det kan jo godt være, at det kan outsources endnu mere for nogle virksomheder, ikke? Så der er muligheder. Men det er jo også en virksomhed, der faktisk, altså den her periode, vi er i nu, er jo faktisk relativt spændende for ISS, fordi at de er jo i gang med den her investment strategy, altså hvor de er i gang med at udsælge eller sælge en del af deres aktiver fra. Der er ikke nogen tvivl om, at også, som du lidt er inde på, så har udviklingen i selskabet ikke været særlig gode. Aktionærerne har jo ikke fået et særlig højt afkast over tid, og det er jo også et udtryk for, at de var blevet for store. Altså det er jo en forretning med 500.000 ansatte, det er jo fuldstændig vanvittigt at tænke på, men det er jo også et spørgsmål om, at de måske har spændt buen for meget i forhold til, hvad de har gabt over, så deres forretning er simpelthen blevet for bred. De har ikke fokuseret nok på deres kerneforretning, og der er de jo i gang med at sælge. Jeg tror, det er ikke halvdelen af deres forretning, de nærmeste er i gang med at sælge fra, hvis ikke jeg husker helt galt. Og det er jo en stor ting, man er i gang med nu, og hvis de lykkes med det, så tror jeg sagtens, der kan være et afkast derhen, fordi at det handler også meget om ligesom at strømline forretning i forhold til, hvad man er dygtig til, og hvad man ikke er dygtig til. Mm. Og et godt eksempel på den danske børs er jo for eksempel DSV. De bliver ved med at købe selskaber, som kan det samme, som de kan. Hvor at der er der mange selskaber, specielt der tænker meget tech, og der tænker digitalisering, og der tænker disruption, der begynder at købe i øst og vest, og køber i nær og fjern i forhold til noget, som de reelt set ikke aner noget som helst om, og som måske bare er at skud i tågen. Vi så det selv med Mærsk, der var i gang med at lave blockchain-samarbejde med IBM. Det har ikke været nogen succes. Så man kan sige, det handler også meget om, at selvom at virksomhederne skal tilpasse sig de ændringer, der bliver, og der er teknologi jo en kæmpe spiller, så handler det også om, at du er også nødt til at fokusere på det, du er bedst til, og det er jo i høj grad det, som ISS har fundet ud af og er i gang med at gøre noget ved. Er der ISS-aktier i nogle af jeres depoter? Der rystes på hovedet. Negativt på det. Okay. Ja, ja. Godt, så selvom I taler pænt om det selskab, så er det altså ikke sådan, at de køber ind det. Det vil vi først begynde på nu. Vi har, altså, jeg har jo længe synes, at det har været et kedeligt selskab. Ikke? Så ja, laver heller ikke noget helt sådan. Nej, må man sige. Nå, men det kedelige, de her, kan altså også være meget godt en gang imellem. Vi hopper videre til et selskab, der rent faktisk har en nogenlunde ny direktør på posten. Deborah Doncha, som sidder over i Lundbæk. Mm. Lars Persson har også været ude med regnskabstal her til morgen. Ja. Hvordan ser det ud? Jamen, der var også overraskelser i, og resultatet af det er, at aktien stiger i øjeblikket 1,3%, og det er jo egentlig, at man... Ja, jeg stod jo hamret på det her forleden dag, da de havde købt det her selskab med en fase 2 ting, de skulle ud og videreudvikle. Det er jo den her pipeline, der er lidt svag. Og Bite Therapeutics i USA, hvis der var nogen, der ikke havde hørt det. Men ser man på omsætningen, så var den alligevel på 4,2 milliarder mod forventet 4 milliarder rent, og sidste år var den på 4,5 i første kvartal. Så den er jo faldende, og det ved vi godt, det de mister til... generisk konkurrence. Nogle af deres produkter, de oplever jo konkurrence, og det kan vi også se på de tal, der er kommet for nogle af deres produkter. De taber, men de taber ikke så meget, og så er der enkelte, der sådan løfter sig lidt, så det giver et nettoresultat, der er på næsten 900 millioner mod forventet 855, og sidste år var det på 1,1 milliard, så vi har stadig tilbagegang, men tilbagegangen er ikke så slem, som man havde regnet med, så... Altså, godkendt for Lundbæk, og det må man jo også sige, det tager markedet vel imod. Det er lidt over, hvad analytikerne forventer. Ja, nu siger du, markedet tog pænt imod det, men altså for bare 5 minutter siden, der var aktien, eller 10 minutter siden, der var aktien op med 4%, nu er den kun op med 1,3%, så man kan sige, at der er trods alt nogle aktionærer, der i hvert fald sælger ud på den her stærke udvikling på regnskabet, og nu som du også er inde på, Bolig, i forhold til, at de har været ude og udøve deres pipeline, så kan man sige, at Lundbæk har jo desværre haft lidt nogle tendenser til, at nogle af de forskningspræparater, de er inde i de tidlige faser, har de været nødt til at skibe. Ja. Og man kan sige, det er jo altid en risiko, når du køber blandt andet fase 2-præparater, at der er en udfordring omkring at få det godkendt, markedsgodkendt og få det lanceret. Så ja, det er jo selvom, og det var også lidt det, man kunne se på markedsudviklingen, da det blev udmeldt. Aktien faldt jo reelt set på det, selvfølgelig også i et svært marked mandags, men det var ikke noget, der blev jublet synderligt over blandt aktionærerne. Mm, vi får se, hvad de gør derude i Lundbæk. Det forlyder altså, som vidt jeg hørte i hvert fald, så om de stadigvæk er interesserede i at købe mere op. Så det kan jo være, der kommer flere af den slags historie. Men det bliver de jo næsten også nødt til, altså fordi problemet er, at de har jo ikke noget lige selv, de har udviklet og sidder og bakser med nede i deres research and development afdeling, så de bliver jo nødt til at gå ud og købe noget op. Det, der bare er ærgerligt, det er, når man sådan ser på deres track record, hvad de har købt, så er det netop ligesom Philip siger, at hvis vi har 10 opkøbscases, så tror jeg måske kun det er halvanden, der er blevet til noget. Ikke? Så man har ramt rimelig meget ved siden af hver gang. Og det er jo det der, det er lidt en black box, når man går ud. Det kunne vi også se lidt med... måske med Prostvak faktisk, at vi havde jo alle sammen skruet forventningerne fuldstændig op, og man stod jo nærmest der, den helt nye cash cow, og da det er så med Bavarian Nordic, undskyld til dem, der ikke følger med Prostvak der, men det er stadigvæk et vildskud, når man har en fase 2, ikke? Det er svært marked, og samtidig også, når man så, som du også siger, når man ikke har så meget R&D in-house, og ikke ligesom har en edge i forhold til at udvikle nogle specifikke ting, der er jo mange selskaber, der har, så har de ligesom en base, som de kan udvikle, blandt andet Genmap, som jo har Darzalex, som de ligesom kan køre videre på, og som jo er et godkendt præparat, som de tjener penge på, og hvis ikke for eksempel Lundbæk, nu har de så Cipralex, som ligesom er deres kerne, præparat, men hvis ikke de ligesom kan videreudvikle på det, og ligesom bruge det i flere forskellige sygdomme, så kan man sige, jamen så har man jo lidt en svaghed et eller andet sted. Og det er måske svært at være i et marked, et svært marked, særligt når aktiemarkedet også er svært. Det er dobbelt op på sværhed, Philip Gunst. Ja. Nå, de her tager sig headset på, fordi nu skal det nemlig... Skal vi en tur til London og tale med Tom Hårgaard. Godmorgen og velkommen til, herr Hårgaard. Ja, hej. Hej, hej. Du har hoste, kan jeg høre. Ja, lidt. Er det hårde tider også på markederne, Tom Hårgaard? Ja, det er i hvert fald udfordrende tider, sådan vil jeg udtrykke det. Fordi der er rigtig mange variabler, som man skal tage højde for. Når det så er sagt, så skal man udlede en eller anden konklusion, som jo egentlig er simpel nok, og det er, skal man være lang markedet, eller skal man være kort markedet, eller skal man sidde på sidelinjen. Og når man skal lave de her bedømmelser, så har man jo altid en tendens til at tænke på, hvordan har det været i fortiden? Hvad skete der dengang? For mig har det været en utrolig interessant 48 timer på grund af to facetter. For det første så modtog jeg en e-mail fra vores brillante Sten Jakobsen over for Sten Jakobsen mandag morgen. Ja, nu blev vores. Det var da dejligt. så er i hvert fald min. En gang imellem, så. Nu skal vi ikke give ham alt for meget rol. Men jeg synes, at han skrev et fantastisk stykke analyse omkring Kina og deres rolle i aktiemarkedet, og hvordan det vil påvirke. Og jeg synes, hans argument for, at den her handelskrig og det argument, som Trump lagde for dagen over hans måde at Twitter forhandle sig frem til et resultat med kineserne, nok ikke lige vil blive fordøjet af markedet over de næste 48 timer. Og han mente, at det her det ville have nogle repressalier, som kunne være længerevarende. Og også vis-à-vis det, som vi ser i Kina og deres hjemmepolitik. Når du så prøver at sammenligne det med en anden kommentar, som du så fik fra en lige så højt estimeret person i finansielle markeder som Warren Buffett, hvor han kommer ud og kommenterer, at hvis renterne forbliver på det nuværende niveau, vi har en rentesats i øjeblikket i USA, der hedder omkring de 2,40%, hvis de renter de forbliver på de her niveauer, så er, jeg mener han brugte udtrykket, nu oversætter jeg selvfølgelig her til dansk, men så er aktier latterligt billige. Mm. Og det synes jeg er meget interessant, at man sætter de to kontraster op. Og så har jeg så simpelthen i de sidste 48 timer, ud af jeg så har siddet og daytradet det her, så har jeg selvfølgelig også prøvet at gøre mig nogle tanker om, men hvad kommer der til at ske i de næste 4-5 måneder? Fordi du, når du for eksempel sidder og kigger på graferne nu, Lars Persson kan godt lide at se på grafer, jeg kan godt lide at se på grafer, så ser du det, som meget basalt sagt hedder en triple top. Og det er ikke et specielt positivt tegn for markedet, at det stopper der. Hvis det virkelig var så positivt, så skulle det i hvert fald prøve at skubbe igennem den her top. Men det kan selvfølgelig også godt være, at det sker. Det er jo sket i teknologiaktierne. Men når du så prøver at korrelere det med for eksempel commodity market, så har der altid været en lidt diskutabel korrelation mellem for eksempel kår og aktiemarkedet. Og nogle gange har den kørt eminent, og andre gange har den ikke kørt så godt. Og i øjeblikket, så kører de sådan lidt nedad for kår. Rent faktisk så kan man sige, at kår er et strukturelt bæremarked. Det betyder ikke, at aktier ikke kan stige på baggrund af det. Når du så begynder at kigge på, hvad har renterne gjort i for eksempel i tidligere tid. Men så begynder du så at kigge på, men hvor var renterne? Hvis det, du skal tænke på, er, at aktierne sidder på en all-time high. Dow Jones sidder på mere eller mindre på en all-time high, og Nasdaq sidder bestemt på en all-time high, det gør S&P 500. Hvis det havde været for 20 år siden, så ville renterne jo ikke have heddet 2,40. Så ville de have 5,40 eller 6, fordi da vi peakede i 2000 i det amerikanske aktiemarked, der var renterne på 6%. Så det, der bekymrer mig lidt, det er, har renterne ikke nogen modpol mere? Er der simpelthen ingen anden udvej for investorer end at kaste penge ind i aktiemarkedet, fordi der er intet andet, der giver mening? Og det viser vi, og hvis det er det, der er ved at ske nu, så er det selvfølgelig intet andet end en kæmpe boble, vi igen er ved at puste op. Men Tom Hårgaard, jeg synes... Nej, lige må gøre det færdigt, for det er ret vigtigt. Det her med bobler, det er, de er skideskægge at være i, når det går den rigtige vej. Og og det er svært at forudse, når den først er vendt. Så jeg har kun et valg, det er at være lang aktiemarked, og det piner mig at være lang aktiemarked, baseret på alle de ting, jeg har sagt. Og så kan det godt være, at jeg overtænker situationen her. Men det er sådan, som jeg ser verden lige nu. Men Tom Hougaard, når vi kigger lidt tilbage, som du siger, og prøver at sammenligne med den nuværende situation, økonomierne var jo meget anderledes sammensat på det tidspunkt, som du kigger tilbage til, og inflation, det var rent faktisk noget, vi havde i gamle dage. Det har vi ikke mere, så det er vel derfor, renterne er nødt til at blive ved med at være dernede. Ja, det har du nok ret i. Jeg kan ikke, det jeg siger. Så jeg brugte 3 år på at studere Philips-kurven, du ved, med relationen eller korrelationen mellem inflation og arbejdsløshed. Mm. Men det kan jo godt være, at jeg har spildt de 3 år, og det aktiemarkedet og det finansielle marked nu er far. Bare kast dine penge ind, fordi det går altid opad. Mm. Og så vi jo rent faktisk også her i går, at New Zealand var ude og sætte deres styringsrente ned. Altså det første, hvad skal vi kalde det, i-land, som rent faktisk går den vej i den her cyklus, som vi altså er i på nuværende tidspunkt. Det er noget, som vil også gøre investorerne bekymrede. Er det noget, der bekymrer dig, Tom Hougaard? Selvfølgelig bekymrer det mig, at vi har et aktiemarked, der hedder på en all-time high, og så vi begynder at sænke renten, fordi så har Warren Buffett jo ret. Men det, du så skaber, det er endnu mere af en boble. Og det, jeg har svært ved at forstå, det er, det kan godt være, at jeg ikke gjorde det klart for et minut siden, men hvorfor er renterne så lave, hvis økonomien går så godt? Mm. Så lad mig lige lave et lille forsigtigt recap her, Tom Hougaard, for et par uger siden, hvor det gik ufattelig godt i aktiemarkedet, og det kørte op, og vi lavede den ene rekord efter den anden, der valgte du at gå kort. Og nu her, hvor vi altså er stærkt nervøse, og det går ned, så ligger du lang. Er det rigtigt forstået? Nej, den ene halvdel har du ret i, den anden halvdel har du ikke ret i. Nej, jeg er... jeg ved godt, at jeg sagde noget i sidste uge, men jeg bliver nødt til at jeg er nødt til at følge graferne, og jeg har en triple top. Og hvis der er nogen, der fortæller mig, at de har købt ind i en triple top, så består de ikke eksamen i teknisk analyse. Det vil sige, at det eneste, jeg kan gøre, der er rigtigt nu, hvad enten jeg kan lide det eller ej, det er at lægge mig kort markedet igen. Okay. Fordi jeg tænker, men hvis vi er på en all-time high, hvor meget af det her så ikke allerede inddiskonteret, alle de gode nyheder må være inddiskonteret i markedet, og vi forventer, at den her handelskrig, den aldrig nogensinde kommer til at løbe af stablen. Og så har jeg måske en 5-10% risiko på min portefølje. Det må jeg acceptere. Men jeg har måske noget, der ligger noget som en 20-30-40% reward på min portefølje, hvis det her det kommer til at skride. Så vi taler altså nu om... Sandsynligheden for, at jeg har ret, er nok ikke særlig høj, men jeg bliver godt betalt, hvis jeg får ret. Okay. Så vi taler altså om, bare lige for at slå det fast, din millionærklub på det følge, Tom Hougaard. Har du positioneret dig, eller tænker du bare, at det vil være tid til at gå short? Ja, som jeg skrev til Sten Jakobsen i, som en takke e-mail til, at på grund af dig er jeg gået kort daksen her mandag eftermiddag. Okay. Så jeg klarer det selvfølgelig godt nu, men det er jo bare en enlig svale. Det, jeg er interesseret i, det er, at det her det fortsætter nedad. Mm. Så derfor bliver det nogle spændende dage foran mig. Og jeg har et stop loss inde, og min portefølje ligger i øjeblikket på 290, plus hvad jeg så har tjent i går, men det kan hurtigt forsvinde, hvis Trump han siger et eller andet. Men jeg har så accepteret, at jeg vil risikere omkring 20-25.000 kroner på den her position. Så hvis dem der, som altid er positive i markedet, de får ret, jamen så ligger jeg nede på de 265 igen, mens de ligger på 400. Og det må jeg acceptere. Så en short position i DAX i din millionærklub portefølje, det er vel, går jeg ud fra et gearet produkt, Tom Hougaard, som det plejer at være, når du går i DAX? Ja, så gider jeg det nu ikke. Det er inden for konkurrencens præmisser. Nå, men det er jeg med på. Ellers så var du okay. Da bestemt blevet smidt ud, min ven. Ja, undskyld. Jo, det der, det højeste, man kan gøre, som jeg i hvert fald kan finde, det er x3. Så ja. det er jo ikke noget, som jeg mister søvn over i løbet af natten. Ej, jeg ved godt, at det for dig ikke rigtig betyder gearet, men for os andre, der er det nu altså bare alligevel en form for gearing. Altså x3, et DAX-produkt, som jo altså better på, at DAX kommer til at køre nedad. Hvor står de stop losser henne, Tom Hougaard? Hvor har du sat det? Mit stop loss det ligger omkring 10% af min portefølje. Det vil sige, at min portefølje ligger omkring de 295 lige nu. Mm. Og jeg vil tage tabet. Så hvis vi kommer ned, og jeg kun har 270.000 tilbage, så cutter jeg positionen. Og så det kan folk nok ikke relatere til. Så hvis DAX'en begynder at handle over det niveau, som den var i sidste uge, omkring de der 13.500, så smider jeg håndklædet ringen endnu en gang og siger, næste gang, så gider jeg ikke engang at debattere, jeg køber bare, og der er ikke andet end at gøre, end at købe. Okay, så ved vi, hvordan du ligger i din millionærklub portefølje, Tom Hougaard. Jeg er selvfølgelig også nysgerrig på, hvad der foregår ellers i dit liv, i hvert fald i din portefølje. Hvad laver du i den private del, hvis jeg må være så fri? Okay, så i den private del, der holder jeg meget øje med, hvad søren det er, der sker i de her Brexit-forhandlinger. Og i går aftes, der kom det så ud på nyhedsmark. Det der er interessant, hvis jeg lige laver en sidehistorie. Jeg har aldrig nogensinde været så klistret til de her forbandede nyheder, som jeg er nu. Fordi du får nogle markedsbevægelsesnyheder hele tiden. Så i går blev det så annonceret, at det ikke gik så godt mellem de konservative og Arbejdspartiet i England. Og med det samme tænker jeg, okay, hvis jeg troede, den her aftale, den Brexit-aftalen, den var ved at være i stand. Det er den altså, ikke? Altså, så skal vi ud og sælge kort pundet igen. Det er sådan nogle ting, som... Og desværre skifter det hele tiden. Det var egentlig meget rart de her dage, hvor der ikke var så meget polemik fra både England og USA og Kina og Tyskland. Det, så, hvad? Fordi, er du ved at blive gammel, min ven? Ja, ved du hvad? Det bliver vi alle sammen. Det kan jeg desværre ikke løbe fra. Og det kan også godt være, at jeg trænger til noget ferie, men jeg elsker volatilitet, og jeg elsker sådan en dag som i går, men jeg synes, de her trende, som jeg har ledt efter, de er bare en retning, og der kan det sgu godt være, at jeg må minde mig selv lidt om det der, som jeg læste engang i en teknisk analysebog, hvor de sagde, hvad er forskellen på en fundamental analytiker og en teknisk analytiker, og de konkluderede, at teknisk analytiker, de havde en tendens til at læse markedet bedre, men de led ofte af højdeskræk, og det er sgu nok det, jeg lider af lige nu, vi sidder på en all-time high, og jeg bliver ved med at forestille mig, at fanden og hans pumpestok venter lige om hjørnet, mens alle dem, som du eller Warren Buffett, de siger, at det skal meget højere op. Ja, okay. Så der er altså gang i den også i den private del af porteføljen, kan jeg høre. Der bliver der altså blandt andet spekuleret i valutaerne. Hvad med sådan noget som guld, Tom Hougaard? For der sker jo også ting, sagde jeg det. Jeg er så glad for, at du spørger om guld, fordi nu har jeg ligesom deflekteret det her spørgsmål om guld i så længe. Men guld er jo rent faktisk begyndt at blive interessant, begyndt at røre på sig. Og så læste jeg et stykke analyse af en herre, som jeg respekterer, som jeg har respekteret gennem nu er det næsten hver 20 år. Og han siger, at det er så, nu er vi så i gang i det, der hedder Elliott Wave-analyse. Og normalt, når folk begynder at tale om Elliott-analyse, så er det der, at jeg lader som om, at jeg skal på toilettet. Og... Men lige når den her herre, han taler, og han begynder at tale om, at vi er tæt på at bryde igennem de her 1300, hvilket har været den magiske grænse for guld i de sidste par år. Han siger, at hvis vi kan komme over de 1300 i løbet af de næste 2-3 måneder, så mener han, at det har sat en eller anden ny bølgebevægelse i gang, som betyder, at vi så er på, og han lige holder øje med den her, så er vi på vej op mod de 5000. Det lyder jo meget appellerende, når man kun handler de 1300. Okay, øjnene er ved at falde ud af hovedet på os. That escalated quickly. Og der er jo nok også lidt sensationalisme i det her, fordi altså det, som jeg tror, det hedder clickbait i terminologien, når man får folk til at trykke på ens analyse. Men det lyder jo meget appellerende, og han har haft ret før, så nu, det holder jeg skarpt øje med. Jeg har ikke nogen position endnu, men jeg kunne godt tænke mig at have en position, hvis guld virkelig var op på vej mod de 5.000. Jo, jeg har en aversion mod folk, der siger, at han har haft ret før. Han har sikkert også taget fejl før, Tom Hougaard. Helt sikkert har han det. Philip Gunstad, du er faktisk også lidt med på den der guldbølge. Du holder i hvert fald et stærkt øje med, hvad der foregår. Barrick Gold er du inde i, så vidt jeg ved. Mm-hmm. De kommer med regnskab i aften. Ja, før markedet åbner. Ja. Er du enig i de her betragtninger? Og ja, øjnene var så godt nok også ved at falde ud af dig, da du hørte den der. 5.000, det ville da være fuldstændig vanvittigt. Okay. Så skal vi da i hvert fald se, at centralbankerne fuldstændig crasher. Men man kan sige... lukker ned. Ja, jeg skulle ikke engang sige, det vil da være et spændende scenarie, så får vi lov til at bygge hele lortet op fra bunden igen. Men som du også lidt er inde på, Tom, så jeg er sgu også lidt bekymret for det her marked. Jeg synes, der er nogle ting, der ikke helt stemmer overens, så jeg synes efterhånden, vi er begyndt at blive styret lidt for mange af nogle få mennesker, som ligger og styrer, hvad der skal ske, og bare det her spil mellem Jeff Powell og Donald Trump, det kan jeg heller ikke rigtig lide. Fordi Jerome Powell. Det kan jeg heller ikke rigtig lide, fordi lige pludselig så ser vi et marked, hvor at renteniveauet i et land lige pludselig er styret af, hvad en præsident mener, når præsidenten er så stærkt retorisk afhængig af, eller i hvert fald virkelig pleaser aktiemarkedet meget, så bekymrer det mig også lidt. Som du lidt siger, tilbage i nullerne, der havde vi en rente på 6%. Det er altså langt højere end 2,4, og vi har et all-time high-niveau. Men ja, jeg har Barrick Gold og har været guld i et par uger efterhånden, og synes også, at man kan så sige, jeg har valgt den den største, eller i hvert fald en af de største miner, og grunden til, at jeg er gået i guld og gået i Barry Gold, det er simpelthen fordi, at jeg tror, at der skal man bare være på dem, der er dygtigst til ligesom at have de laveste kost, og samtidig har de bedste assets, så man kan sige, at du kommer nok til at gå i selve guld, hvor jeg så har valgt hele minerne i stedet for. Så Tom Hårgaard, hvis jeg lige kunne bede dig om at binde en sløjfe omkring det hele, og komme med et godt råd til vores lyttere, lige som markedet ser ud lige nu. What to do? Ja, yeah, okay. Lad være at lytte til mig, fordi jeg tror, at jeg synes hele tiden, at jeg ser mørke skyer. Og så følg trenden, og når du sidder på en all-time high, så er det nok en god idé at forblive langt markedet. Og hvis der skulle være en hypotetisk chance for, at det her virkelig er toppen, så kan du takke mig 3-4 måneder senere, men lige nu så tror jeg ikke, at der skal være en helt stor panik. Det er det, der er problemet for mig. Det er, at jeg tror, jeg overtænker situationen. Glimrende analyse. Tom Hårgaard, tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Fortsat ja, rigtig god handelsdag. Tak lige meget. Hej. Så vidt altså en spekulant og daytrader i London. Tom Hårgaard, der er en del af vores konkurrence her, som også synes, at det er svært sådan helt præcist at finde en retning. Det gør det jo altså ikke specielt meget nemmere at beslutte sig til, om man skal det ene eller det andet. Prøv at høre, vi vender lige tilbage til de aktuelle markeder og regnskaber, for der er stadigvæk regnskaber, vi ikke har nået at kommentere, og det kunne jeg godt tænke mig, Lars Persson, Jyske Bank. Ja. Finanssektoren fik sig jo også et hug i går, da renterne de så ud til at bevæge sig endnu en gang, gik det altså ud over finanssektoren. Det er svært for bankerne at tjene penge, når renterne ligger så lavt og ser ud til at komme lavere og lavere. Hvordan gik Jyske Bank egentlig igennem kvartalet? Jamen, det gik faktisk rigtig godt gennem kvartalet. Basisresultat, der er bedre. Det er igen handelsindtægterne, der banker i vejret. Nettogebyrindtægterne falder, så vi ser lidt den samme case for bank til bank, men altså et nettoresultat på nøjagtigt samme resultat fra sidste år, og resultat lidt før skat med lidt højere, så det går faktisk godt i Jyske Bank. De kan godt finde ud af det derovre i Silkeborg, og det er jo egentlig nok også det, man godt kan se på aktiekursen, som en af de få banker, så den stede her det seneste stykke tid, og måske også lige sammen med de små banker, hvor der har været virkelig, der har været tækoverbud og sådan noget, der har været krig, men den lader vi ligge der. Så er det jo en af de lidt større banker. Fik, som du siger, gok i nøden lidt i sidste uge og den her uge, så den har kun lavet afkast på 8%, men ser vi på danske banker Nordea, jamen så er det jo nogle helt andre afkast, vi har der som investor, så der sidder vi i minus. Ja, nogle helt andre banker, kan man vel også sige. Det er selvfølgelig også rigtigt, men hvis man nu tager bare banksektoren, nu er vi sådan grove og tager det groft. Det er jo fordelen, vi ikke skulle lege med Estland. Det er det. Men der havde været en gang Gibraltar. Nå, det er også lige meget. Spar Nord har givet 10% i afkast, ikke? Så man kan sige. Og så er der også nogen, der har givet nogle rigtige udbytter, som man har fået ned i sine bukselommer, som man så kunne bruge til en ny garage eller købe flere aktier. Så det er jo sådan lidt, hvordan man investerer det her, eller nogle helt andre aktier. Mm. Så generelt er bare bankbranchen rigtig presset stadigvæk, og det kommer vi nok til at se. Og altså, nu har vi jo New Zealand, der havde renteværktøjet, de kunne skrue på, og så skruer man med en lille smule på det. Men vi andre, vi har jo ikke den del af værktøjskassen. Altså, det hedder jo opkøb, og det hedder jo opkøb snart af virkelig aktiver og sådan noget som aktier, talte man jo også om til helt tilbage, da det så aller værst ud. Og det gør det jo egentlig ikke lidt i øjeblikket, og alligevel, jeg tror bare, vi blev forventet om, at det her aktiemarked bare skal buller derudad, fordi vi alle sammen er derinde med vores pensionspenge og vores frie midler, og jeg skal give dig skære, så det er altså bare, det, vi er ved at presse. Ja, men Lars Persson, derfor kan du godt crashe, uanset hvilke forventninger vi har til det. Jamen, det kan det godt, men det kommer også til at gøre nas, altså fordi at vi alle sammen har stukket hånden ind i den her honningkrukke, ikke? Og den er ikke særlig stor, så vi står jo sådan en kæmpe klump, og vi kan jo nærmest ikke komme væk, ikke? Fordi vi er klistret ind i det her aktiemarked, apropos den her honningkrukke. Ej, hvor er du god til med sin forår. Så vi kan ikke komme væk, og det er det der udfordringen, det er, at vi står der. Nå. Det lakker desværre mod enden her i den her udgave af Millionærklubben. Vi skal lige hurtigt nå omkring Lyft. Philip Gunst, for jeg ved, at du har kigget på den. de kom med regnskab i går, et relativt nyt selskab på børsen, og du kigger jo på de amerikanske selskaber. Ja, det var det første regnskab, de leverede på børsen, efter de blev børsnoteret for ikke så frygtelig lang tid siden. Ligger faktisk stadig omkring det niveau, de blev børsnoteret til. De slog forventningerne på toplinjer og leverede faktisk rigtig flotte omsætning. Samtidig så leverede de så et tab på 1,1 milliard, hvilket så også skyldes i høj grad den her børsnotering og de omkostninger, der er tæt på det. Man kan så sige, de har også en værdiansættelse på 16 milliarder dollar, så nu går vi jo snart ind i en tid, hvor Uber de også skal børsnoteres, så apropos boble, så synes jeg efterhånden, at nogle af de her tech-selskaber, også bare Uber og Lyft, de er børsnoteret rigtig, rigtig højt i forhold til, hvad godt er. Men det er også fremtiden, så ja, det bliver spændende at følge. Men gør det noget for Lyft-aktionærerne, at Uber også kommer på børsen? Altså, skulle det spille ind i forhold til kursen der? Ikke i forhold til kursen, man kan sige. Det gør måske noget i forhold til, hvad kan man sige, demand, altså efterspørgselen på aktien, at der måske er nogle Lyft-aktionærer, der godt vil over og ride med på den her initielle bølge, der altid er i starten af en børsnotering. Så hvis man sidder derude og er en lille bit smule interesseret, så vil du lige holde hesten et øjeblik til begge selskaber er kommet ordentligt i gang og på børsen? Ja. Okay. Super. Det blev alt, hvad vi nåede i den her udgave af Millionærklubben. Lars Persson, ser det rødt eller blåt ud på skærmen? Det ser blåt ud, faktisk. Godt. Det er sådan helt vanvittigt. Det er noget helt nyt. Det er nye farver. Det er smilet tilbage lige på markedet. Lige i dette sekund er vi altså glade på markedet. Yes. Vi kigger selvfølgelig på det hele igen i morgen, og det gør vi, når klokken er 9:05.